My fellow countrymen, people of the Republic of the Philippines, alam mo kay bunga nung miningilis ko, ha? Kay to tell you the truth and nothing but the truth, I did not finish high grades. Wa ko makatapos og taas ka grado. I only finished low. Very low. Elementary ragyo ko. Because my parents are very poor. And the occupation of my parents is only iron steel. My mother ironed the clothes aron mi makakaon. And my father steel manghawat aron mi makasud-an. And my house is very small. Only made of coconut leaves, complete with appliances. Dito sa bahay, adano ko'y 20 kabok electric iron, na po kabok electric stove, doon ako'y rice cooker nga mulutog mais, o ingon man, electric fan, 20 kabok. Kung kamong tanan mo ito sa bahay, huwag magmahay ninyo. Kamong tanan, makalingkod sa akong electric chair. Usa ko ka mananagat sa amo. Ang akong pangita, managat lang kada adlaw. Kada buntag, ang among bahay dool man sa parula, mamasol gyud ko. Unya naman ko'y pasol, ang akong paon ka ng hipan-hipan. Di may usa ka adlaw, way hipan-hipan sa baybayon, mautong nipalit ko buwad putput, nga mo'y akong ipaon sa akong pasol. Karon sa diha na ang buwad putput, bugsay ko sa kong sakayan, pag-abot sa parula, gikuha din ako ang pasol, gibutangan ako og paon nga buwad putput. Karon ako din giitsa, pag-itsa na ko, tukob na yun. Kay pwerte ba naganang isda sa parula? Pagbira na lang na, pagbira na ko, taga na lang, unay buwad putput. Maru kayong mga isdas parula. Ang paon regi kaon, pero iluwa ang taga. Moto, gibutangan na sa nakong buwad potpot, akong paon, akong taga. Pag-itsa na ko, tukob na yun. Pagbira na ko, taga na lang, wala'y buwad potpot. Haskang marua sa mga isda. Sa akong kalagot, giitsa na ko ang taga, na wala'y paon nga buwad potpot. Taod-taod, mitakilid akong sakayan. Pagtanon ako sa katig, dunam ko na ukoy nagtungko, gisangpit pa ko sa tiban, wanay buwad putput. Unya, kato akong tatay, mautong di mapildi kay ang iyang sikrito, ang pagkamayang tao. Maya kitong tao akong tatay, mautong ito mapildi o eleksyon. Kay gani, bisag nahimo na siyang kapitan, nag-sideline siya ang negosyo, mamaligyag saging linungag. Kada buntag kaya kung tatay maglog-maglog doon naghapag, puno sa saging linungag, musuroy sa among dapit, magsakit niya magkatawa, kay kapitan malagi, mupahiyom sa saging linungag, smiling kaya kung tatay. Karon diha may mga batanon nga wapotangan sa tatay og saging, giparilahan si tatay. Ang iyang baligya nga saging linungag, gikuha sa hapag. Ug unya, giyatak-yatakan, gitunob-tunuban, nangalata ang saging. Pero wag yun masukos tatay, kay kapitan man. Gipamunit ang saging nangalata, nagkatawas tatay. Iyang gibalik sa hapag, niya lakaos tatay, siyagit niya, linusak, linusak. Moto ko tatay. Bato nga, pagsuda kong politika, nainumdong ko ni itong 2004 nga midagan ko pagka-vice governor. O gani sa kong pagdagan, why swerte kay nadagma amang ko, napildi ko. Matunan ni mangutana, tiban, nganong napildi man ka? Usar kaya kong tubag. Napildi ko tungod sa kong kakabus. Napildi ko tungod sa kong kapubre. Kay gani tungod sa kong kapubre, dunay mga gabi, nga magsuga lang kog lamparilya kun mutan-aw kog TV. Labihang paita. Kato akong tatay, mamuhat lang tuglungon. Kaming yang mga anak, yang gipa-eskwela, gipakaon, pinaagi sa yung pagpamuhat og lungon. Ugway mamatay, wa sa mikaon. Mao nga kadaadlaw, mag-ampo mi nga dunay mamatay. Di agi namatay sa amo. Ang namatay, labihan man sa pobreha. Si tatay mo gipamuhat sa lungon, wa may tabla, wa plywood. Ang gibuhat ni tatay nga lungon ka ng kahoy sa lubi, labihang haita ang minatay nagsigig kahot siyang buko-buko. Mata pag umarok buhat sa lungon, ang minatay kisod sa lungon, niya tabunan man ang tiyan, pero ablihan ang naong, kay mo man itanaon sa muduaos minatay. Nahibong ko, kada tao nga mutan aos naong sa minatay, Kuya Juan, nagtanaw nila mo, iging, ana, ha? Kuya Juan man silang minatay, gimikapa naman. Maugyapon, sunod. Inigtanaw, Kuya Juan. Kung anong Kuya Juan magana sila? Moto akong gisus eh. Nga nung Kuya Juan sila nga mutanaos naos minatay? Moda yung Kuya Juan sila. Kay ang gibutang din ni tatay sa may naos minatay, dili magkuna na bildo, sa amin magkuna, tiyaw mo na inigtanaw ni mo yung naong makita. Moto ako tatay. O niya, pag-abot sa 2007, midagan ko pagbalik pagka-board member. O sa akong pagdagan, labiang paita, kay independente na sag ko. Solo-solo nga kampanya. Mularkag kadlaon, muulig kadlaon, haskang kapuya. Iyahay na lamig takilid og sa akong asawa. Wa naging mahimo. May pasianhing Irni Baron, doon na pa'y lagay ng panahon. Ako, ni ay lagay, wa nagyoy panahon. Maundi kami, nga wa na dyan kong katurjak. Gimahayan ko ning ako, ni suhod ko sa banyo, ako ning gitulisok. Kung ano man ka, nagdungan ta kataw, miuna magkagkamatay. Askang paita. Ugani sa kong pagpangampanya, di na ngampanya kung ano na ko'y malamanong nga mupahiyom, ganahan sa ta. Di ako'y nalamanong nga nagkusmo ng naong, Kuya Juan punta. Di pa ko'y gilamanong ginsulto ko, gingnan ko, tiban, kinsa na imong kuyog, ingko ako ning asawa, yung siya kagwapa ni mong asawa, tiban, kabati ni mong naong, nasaktan ang puso ko. Pero ako siyang gingnan, wa ka ba mahibaw, giunsa ko ni pagpasugot ang akong asawa, gitiunan ko lang ng kutsilyo. Akong giingnan pagpili, kining kutsilyo nga may mutapos si mong kinabuhi, o kining ako nga may musapong si mong ihi. Sugot. Okay? Bayro, ning tungura, ako nang ihatag rinyo ang inyong sanggipabot. Ang nabantog sa Kabisayan ug Mindanao, si Goliath o si Gilly Del Mar. Okay. Pwede ba? Kamusta naman mo? Maayong adlaw kan lang tanan karon. Ni ana nanaw sa atong pasundayag. O nya noy, pasalamatan po nato ang tanan nga niya karon dinhi. Labaw na nato pasalamatan si Lord, pagpakan nato si Lord. Okay. Lord. Praise God. O nya, pagpakan po nato ang tanang mga ginikanan nga niya karon dinhi. Nanaw sa atong salida, pagpakan ninyo, pagpakan. Nya, pagpakan sa nato ang tanang mga dagda nga mga guwapa. Mga guwapa. Oh, mga guwapa. Mga guwapa pero mga libakira. Nga nung libakira man? Nakaingon kong libakira, no? Ikay, pag-abot ito ganina, gilibak ta? Ha? Oh? Gilibak ta? Giing na ta nga, uy, muna ni Tiban, murang lila si Richard Gomez. Sa, uy, muna ni Goliath, murang si Richard Gutierrez. Kana ilang kuyong, mga guwapo, tisoy kayo, murang si Sam. Gokin sa day, Sam Bilbis, sa dili, sa minteryo. Samuking naong. Samuking naong. Nga giduol mo kita sa mga dagan. Oo, oh, giduol mo tato. Hay Tiban, hay Gulyat. Oh. Nindutan na ninyong mga lawas, oy. Oh. Mga dagko na kay Mugtian. Murugyo mo gibarang. Gibitok mo. Siya, Gulyat, Gulyat. May mo, Boni, may t-shirt nga naman siya. Hubo, ala niya ako, gihubo, noy. Gihubo ni mo? Pag-hubo na ako, gikubot ko, tutoy. Ha? Gikubot? Yara siya, ah, ako ang dugan, ha? Ah, ako sa gingnan, noy. Sige, mag-barbell, day. Siya, hubo ako, gihubo, gihubo, sanako, siya. Gihubo, ah, ako ang paa, ha? Ay, gingnan, sanako. Sige, kong drive, tricycle, day. Siya, hubo ako, gihubo, sanako. Gihubo, sanako. Siya, kini, ako, paspa, ha? Ako sa gingnan, sige, kong turjak, day. Siya gidool sa mga dagan. Ah, gidool sa ni. Oh, gidool siya. Siya, hi, Gili. Ay, hikap-hikap sa niyang dugan. Hikap-hikap. Sustantong hikap-hikap sa babae, noy. Ang kabot sa babae, abot mo siyang lubot. Ha? Pag-abot siyang lubot, gipuhap yung lubot. Gipuhap? Siya, ah, hamisag naong, ah. Sus, ang babae ni abot ang kabot sa iyang naong. Abot. Hikubot sa niyang naong, noy. Hikubot. Hingnan siya nga, oy, ugdulig ikag lubot. Unya, gidool mo siya, babae nga Tagala, noy. Tagala. Siya, hi. Ikaw pala si Gaily Delmar? Oh. Ang palagi kitang napanood sa TV. Ah. Alam mo, Gaily, kanang kapag tingnan ka sa malayo, wow, ang katawan mo, bigay na bigay. Bigay na bigay. Ang dibdib mo, talagang bigay na bigay. Bigay na bigay. Pero nabisaya ka lito. Nabisaya, di ay. Pero imong naong, lagay na lagay. Lagay ni Gulyat. Ang babae may gisulti. Lagay ba ni? Ang babae may gisulti. Malalis man kaoy. Tanaw ako no, itlog ba ni? Ay, lagsuko. Kanang lagay din na bastos. So, ingon siya, lagay ko na kong naong. Mawala niya, bastos din ang lagay. Ang babae may gasulte, dili ako. Kaya nga, noong samlay ko na ng lagay? Ibutang mo na. O, muna. Wala, ibutang. O. Kanang ibutang? O, ilagay. Wala. O. Sa ito ba, o, dakog butang? Dakog lagay. Muna, muna siya, pre. O, gamay butang? Gamay lagay. O, kan? O, guway ibutang? Wakay lagay. Una ako ilagay, oy! O, na hindi ka ganak na rin kay lagay. Ikaw, Gulyato, binuang yun ang imuda. Sige nang panaway, da? May gala, siguro. Apa mo makailan. Ay, na lang, may gala. Ay, ipaila. Ay, Tiban, Gulyat. Ayaw, ipaila. Ayaw, na, lodloon, pre. Lodloon, pre. May gala, dilis mo bang hamong. Ayaw, Gulyat. Kilis Gili Delmar, usas ni siya sa mga kagawad sa Subang Dako. Kagawad. Oh, usa ni siya kakagawad pero dili ini siya meaning ang iyang pagkakagawad konsehal. Ang meaning siya ang pagkakagawad noy kagawang katuwad. Wala. may gala si Gulyat sa day. Kagawad ni sa siyudad sa Sugbo. Sa cute pardo. Pero wala sa ni siya tawag kagagawad dito. Samday. Gitawag ni siya nga tawag kagtot. Si kagtot. Kagawad nga putot. Pero noy, karoon wala ni siya tawag o kagawad nga kagaw katuwad. Ang samlay? Gitawag na ni siya kagwang. Kagwang? Si kagwang? Kagawad tiguwang. Wala! may gala si Gulyat, gibalin. Gikan sa kagtot, gibalin siya, pre. Gibalin sa iske. Iske? Iske, oh, nabata na rin ko, pre. Iske. Iske, sangguni ang kabataan. Iske. Iske, bitaw na, sangguni ang kabataan. Iske lagi. Ang samlay, meaning, ana? Suka kalibang. Ikaw, mga tao, nagaon. Ikaw naman ako naon, wadyo kumilabot niya. Habit na. Kapoy ni mo. Kalma lang, bro, kalma. Sorry lang kayo, nga nadugay mo yun. Saan, dugay yan? Anong miya mga ganiya? Kalma lang, bro, kalma. Sige, good board. Namiya ni ganiya. Gikan pa ko sa recording, niuli pa ko sa amo, kaya nagkuha kong sista, kaya doon natin sa lidangan eh. Ano niya? Niya, mamiya de ka. Ano sa libya? Mamiya pa ka. Paminaw sa, niingon si Robert. Gano'ng lagi mamiya ka? Niingon si Robert! Kapoy ni mo. Ingon si Robert Kabilida, nga muunan lang mi kay Dugayan, kay Gadi, imanay ka! May gala, mga gala kay Dato man ko. Dato ka? O, Dato ko, gikas mindi. Dato kay Purma na yun, pero pobre lang na. Balito ka ron, ano, ikaw kas, bayan sa oras kumo ko. Ang huwam lagi ka na kung naiplit eh. Oo, Dato ba? So, ba, diyo, ingan, gusto, tangan pabitaw ko ni mo. Yan, nagdali man ko. Nagdali, di ka? Maguat man, may gali, ni sakay lang ko, nagiuli pa ko sa Mindewi. Mindewi? Samo ako, Mindewi. Mandawi na, pre. Mindewi! Mandawi. Buta buta. Mindewi, Mandawi. Slang man. May gala, kadyot lang ka na. Sa butong gulat, kagikan mo kukus Morica. Morica. Una, slang kayo in English. Mindewi, dito mo kukus magkagraduis, pre. Dito ko magkukus kursyo. Kursyo? Morica. Morica. Muna, Mindewi. Mandawi. Mindewi, lagi kapuya ni mo ay. Sige, Mindewi na lang. O niya, isakay lang kong taxi, para madali. Taxi. Taxi, baka na iniglingko ni mo doon ay meters. Taxi, delete. Taxi! Sus, pataka. Bugo ni bata, ay. Ay, sumamakita mo na itong salidas sini. Kanang mga apareneer mo, parang taxi. Mingyo na, hey, taxi! Mingyo yun, hey, taxi! Mingyo, driver ako ilod. Kapoy ni mo. Bula, cellphone! kapoy bini mo. Taxi. Ah, sige, gikan kami diwi. Nya sakay kag taxi. Nya dito sa kaagi sa Hiwi. Sa Hiwi. Highway. Slag wa kata. Nya di ako lihat. Pre, kadiot lang eh, bro. Tudlo ano ko sa gulyat. Kada dunay traffic light ya, gulyat traffic lights. Traffic light. Nya tulo ka book ang suga dia. Mayar ba ko in English? Pre, may mo in English. Nya kanang green oyers. Oh. Kanang osa reds. Di ba na violet? Wala! Wala ba'y baluyit! Baluyit ko na! Amin ako ka ng... Red oyers! Oh, reds! Red, reds. Ha? Amin ako violet na siya! Reds! Reds! Siya, pagtanaon ako, pre, inan ako... Saka, inan ako, screwdriver. Ko ba? Bulut ba'y? Screwdriver. Ano bang ganas manubila? Screwdriver ko. Driver, anak ba'y? Screwdriver! Screwdriver man. Kakakita niyo ko, nagdag screwdriver. Bugo, unta ay. Bugo. Bulut ba'y, bulut ba'y? Bulut! Bulut ba'y, kaya tanaon ako, suka, pre. Greens man, greens. Sa to ba it means go. Go. Dako ko tag rider, dako ko tag rider. Bulut ba kay greens pasok ba? Go na bulut pi. Masay mo gisakyan. Taxi. Murag lang nagpambot. Palyar ya taxi, palyar. Tanaw ano, bulut ba? Agoy. Nikalit mo nag-stop. Ko iya mo. Musa nag-stop pre. Stop ba hunong ko iya. Naguwat ba stop? Lagi stop ba hunong ko iya naguwat. Stop lagi. Stop ba hunong? STOP. Musa di mo pronounce sana. Stop. Isa mong kutana pag sa mga bata, stop ba ano? Stop na siya, pre. Kanang O, himo na ni mog A, mo nang stop. Stop na, pre. Hulo na buwang. Ang O, buhato ka? Natural, kaya ini ngay pagkasa ko. Sa ito ba, katong stop na himo nang... Stop! Wala! Ang O, may gala, na himo nang A. Natural. Ang stop na himong stop. Sa ito ba, katong go, dili na ito go. Ang saan ito? Ga na ito. Wala! Kining loyo ni mo, sa ingana ni? Buko-buko. O, baka-baka. Kani. Lubot. O, labat. Kani balhibo gani? Ako ano lang na, kanang balbal. Balbal. Kanang nabitay itlag. Kanang morgwati atin. Muna. Muna, ang katawa mo. Ano sa muda? Linga mong kulyat? Ikaw pataga. Ako pa na istorya. Eskulya lang ka, eskulya kayo. Eskulya. Ako good friend, sultihan di ka. Kaya dito mo Jukos Marika, dogay mo ko dito. Pila ka katuhin sa mga? Dogay lagay! Pila lagi? Mga 1, 2, 3, 4, mga pabier. Pabier. 5 years. Pabier. 5 years na? Eskwila lang, eskwila bugo ni patawag. Eskwila niya kulit. Dito ko graduis. 5 years. Magkato ka, 5 years ko pre. Gikas Amerika, dito sa Gogining, Japan. Japan. Pero sa kagto yung Japan. 5 years ka pon. 5 years ka pon. Ikas Japan, dito ko China. China? Oo. 5 years na po ka China. Sa pagtunin mo na ko, 5 years ba ako na ko? Pila ka to yung China. Dito na 5 years. Pila mo na? 4th year. Fourth year. Graduate na ka. Uy, kamo, nakanto mo. Uy. Ikaw doon kayo sa Amerika, may kami ng English. Uy, makato ka Amerika, may kami ng English. Tato ka Japan, may kami ng Napoli. Tato ka China, may kami ng Sik. Ay, may pagkutanong tika. Ay, ni Kainz. Ate, di kakmaw, ha? Okay. Unsa in English na ng tubig init? Thermos. Thermos? Oh. Ngayon thermos man? Masa may so thermos? Tubig init? O, tanawala! Be, anyaon sa hinapon ng tubig init? Takore. O sa ininsik ka ng tubig init? Binukal. Right. Sabad yun. Kamis na itiban mo yung dugay, Japan. Unsa mo ka, oy? So, bodoy. Nakatumog Japan, pre? Oy! Wala, mahigala. Nakatukunos ng Japan. Dugay. Ikaw, bird? Di ka napis Japan? Unahas Tokyo. No? Ano sa may nga na naunas Tokyo? Kyoto. Ibali lang. Tokyo, Kyoto. Subodo, oy. Oy, Pamina, Kyoto. Oy. Amangan sa lugar si Japan, ilar ng Rambolon. Rambolon. Unas Tokyo, Kyoto. Iniglik ko ni mo gamay. Angan sa ng lugar, Tukoy. Tukoy. Oh. O mabalik-balik. Tuyok. Ah, binuhang. Rambolon, Ramon Manila. Ano ng Japan? Di, ano sa may sinultihan dito sa inyong ingetuan mo? Dito sa Kyoto, pre. Ang sinultihan dito, basta na ito, hinapon na. Sino na ito, hinapon? Oh. Kinsa may la emperor, Hirohito. Dili ba ka na sinultihan? Yo, basta na ito, ilang bitsin, Ajinomoto. Bitsin mo na! Basta na ito, kanay mo buhok, hinapo na. Nga naman akong buhok? Dahil kay Koto. Sa ato ka na, basta doon na ito, hinapo nila. Hinapon! Kanayang na, hinapo nila. Nga naman? Makatubang, mura impacto. Magtakilid, murang multo. Sa to? Mura kag multo. Igo kas kumo buto. Hinapon, hinapon. Ganihar kay. Basta na ito. So ba dayo, do na ito hinapon. Hinapon. Mahigala, og do na ko na ito hinapon. Be. O sa may hinapon anang guwapo. Ako to. Ula! O sa may hinapon anang kanang batignaong nay. Asiya to. O sa hinapon dayo ang mga putot noy. Kamo to. Sila to. Kabaw sa na. Sigulyat mahigala, wa man magadto. Sambat lang ka na mo, kayo magkamukanto. Ako, pre. Lang ko mahambo, pre. Dugay mo, Miss Japan? Japan? Oh, dugay mo? Dugay mo na. Dito, Miss Yokohama, Japan. Yokohama? Sabodoy. Oh, dugay mo na ito. Yokohama, Japan? Yokohama. Oh. Baby, ikaw ko na hinapon? Hindi ko kamao hinapon, pero ang mga sultihan dito sa Yokohama, pre, basta dunay san, hinapon na. San? San? Sa upo, dunay san hinapon sa Baday? O, kisama nga ng litan? Kisama nga ni mo? Gili? O, pag-abuti mo Japan, o siya itawag sa mga puni mo, kung ano, girisan? O. Girisan? Sa bari, butang araman ni Mugsan? O, pareha ko na nang manguyab kag babae, ino ni mo. I love you very much, Inday. Ang hinapon na na, pre, watasiwa, ano, tagagay si Masusan? Basta ni San. San? Sa baday? Ino ni mo, I miss you so much, Inday. Ano tayo ni ay tayo, San? Ula! Maing gabi ini, Aday, kumbawa, San. Nakasabot ka, Day, wakar na ni San. Ula! Mga unod na, Day, taksan. Butang araman, San! Basta ni San, hinapon basta na. Basta ni San, pre. Basta ni San. Sato, pabi. O doon ay saan, hinapon? Oh, hinapon. Biyo sa may hinapon na ng Bayabas. Oh, Bayabasan. Bayabasan. Oh, mga Bayabasan! Basta na saan. Basta na saan, hinapon. Ano, kanang mais. Maisan. Biyo sa may hinapon na ng Rilo. Urasan. Wala, Bilisaya. Basta na saan, hinapon. Ha? Hinapon na, pre. Sisa may hinapon na, pre. Plato. Panaksan. O sa hinapon na ng dagat. Hunasan. Kanang maligo sa dagat. Lumsan. Lumsan. Kanang mga bata, magdaduas dan. Aligsan. Kanang mga asawa, nagluib silang bana. Ilisan. Basta mga abay. Pero mga bana, nagluib silang asawa. Puspusan. Kanang mga babae, dugon. Agilapsan. Kanang mga tao, hapit na mamatay. Tiwasan. Nigumani mong tiwas. Aulimsan. Nga nung imo mang limsan. Kay katapusan. Mga higala, way batasan. Oh, lagi ka. Napon niya, bro. Ikaw, wala naman kag-atog lain tapit, no? Ha? Ako. Dito, China. China? Dito rin kang China, no? Okay ko, China. Diba? Oo. Di mo ka grapitas China? Be, Gutsan. Gutsan. Gutsan, lugar mo na. Sa ako mo na. China, we, Gutsan dito. Naabitaw. Saan na siya, eh? Isa pag-naabitaw. Gutsan, Tanchan. Mora na siya dito. Tanchan, takob mo na. Mora na. Utsob, lalis. Be, o sabi sinultian dito China. Dito sa China, pre, sinultian dito, basta na iwa, ininsik na. Ah, di ba, Noy? Oh, may galaw, na ako na iwa, ininsik. Ininsik. O sa mga panaglitan? Kanang lubi, gika na sa China. Nga naman ang lubi? Na may palwa. Agyahak. Sa ito pa, doon na iwa. Kanang piskat, Noy, gika din sa China. Nga naman? Kaya ang mata, puwa. Ikaw kas kumo, puwa kaya pong agi. Suko, lagi rin. Sabay, ikaw, ginihar niyo kay kada. Sa ito pa, basta na iwa. Kini iya mga igala, tricks man iya, tricks. Si tricks. Be, ako be, tarawa na ito, hibawa ba ka? O doon iwa. Ininsik na. Automatic, ha? Oo. Oh. Be, unsay ininsik ka ni? Wa. Unsay wa? Wam na. Oh. Ay, nakapi. Wam na, ano sa mga? Kini. Kana? Chuwa. Unsay chuwa? Tuo ugwa. Unsay ininsik ka ng utanon? Sikwa. Oh. Kanang may inom kag kape? Kukwa. Oh. Kanang baka? Balbakuwa. Kanang isda? Tinuwa. Oh. Kanang katul kay tulubot? Gikigwa. Ay, doy. Di ada suwat gipada di ini mana ya? Abang antas ta o nani suwat? Oh, abang antas ta pre kay. Sultan tira pa kina suwat. Abang antas ta kadiot. Oh, sige. Suwat kay. Ato silang pabation pre nga. Oh. Okay. Kunya pre. Ay mangantam tanya request man ko. Ah. Nga ako yung unang pagkantahon kay kusog kay maminaw sa tun drama. Uh-huh. Kay pawar sa manini, pawar sa manri. Ha? Asa ni? Ato sibat sa mo. Tulo man taw. Kay kaoto backstage ko. Iyo, tulo ba tao niya? Di request na ikaw kapasuluhon ko. Ay, naunsa mo ni siya, Noy. Unsa yung nagkataho ni mo? Kay, sa di pa ta magdrama, pre, kinigong daghan ng kibong writer lagi at director sa ta, niya kanay ipaawit ko nila kanang awit ka Subuanon. Subuanon? Oo. Kay, wak mo sila kibong kasi kumpusira na, pre. Ah, di ay. Ginay, nagkumpus mo. Pawal mo diya? Oo. May gala. Unsa ba nang kataho, pre? Pobre kalindahaw. Kamaumi, anak, pre. Sus. Girequest sa muka sa ninyo. Muram tadi. Kamu umi anak ketama. Umi anak ketama tahun ini. Kanya kaya bawa mu, umi labot. Dili magdungal sa tanto. O gusto kam koros, ini solo koros ka. Aw ini koros, solo ka. Kana nindo ta pri, kana ini koros, solo ka. Ngano korosan mo, ini koros, patay na ko? Hindi, positive. Ngano korosan mo kunin mo? Hapit na adaw, binatay. Matay ko. Yan po tumunod, dungang itang tulot, tanawa niya. Mami, butang ang tabang kagkuhan. O, tun la. Ah, pre, nyo sa panghambog, pre. Kaya mo sakay tayong aeroplano, biyahin ako. Biyahin na to. Di dyo ko madlok. Kaya ako raw sa, madlok ako. Pero kitang tulo, di dyo ko madlok. Kaya umakras, dungang itang kamatay. Mami, sige lang, aeroplano mo tarasun si Mana. Tanawa ito, si Tabuan eh. Sige. Di, gaga, atong sa madlok. Sakay kong aeroplano. Tinuob ito, mga matay. Ano rin? Sakay ko geroplano, oh. Kuyawan ako nga. Dahil pa sa herong, hubog kayo. Oh. Giagak sa stewardess. Hubo kayo, ako mo kayo na stewardess, ma'am. Pagkatulga na na. Yung sa stewardess, di mahi mo, sir. Kung ano man, sa momentin pilot. Katugpasan mo na yun. Lasan yun. Gilingaw na kanyo, kaya para makapil mo kanta. Pawa mo na, pawa mo na. Beno, may kalahan akong awit. Solo number. Katong nagadungog na ako sa radio. Pobre, kalindaw. Astag sa muka niya. Dungan lang kita, kaya kamami ng kanta, ha? Sa chorus, dungan lang ta. Pero ini ka ng mukanta, nakasulo lang ng kaniha. Oh, ini chorus. Ni chorus, sulo ka. Sulo ka, pasulohon ka na mo. Ay, kabala ka. Dungan sa ta. Magdungan sa mintulo, Pirmiro. Tulo, Pirmiro. Dungan sa mintulo. Pag chorus, sulo ko. Sulo ka. Sige, sige. Okay, thank you. Pero mo apel ka mo. Sayaw gin mo, ha? Sayaw. Oh, chacha number na tayo. Pobre, alindaw. Pobre, alindaw. Sayaw. Okay! Woohoo! Woohoo! Ay, hindi ko may luna. Ako'y pobreng alindahaw. Saho, yohoy, gianod-anod. Nangitaog kapanibaan. Ahay, sa tanaman ug sa mga kabulakan. Solo! Kung ako ang papilion, unsa man? Sa kasal o taban-taban. Asam ka? Gusto ko ang taban-taban. Kayway gasto ang ginikanan. Mama! Sa kasal may lohod-lohod. Sa taban-taban may gojon-gojon. Gusto ko ang taban-taban. Kayway gasto atong ginikanan. Ikaw pre! Kung ako ang papilion, sa hotel o sa motel. Asam ka noy? Gusto ko ang sa motel. Kay mugahi ang atong tiin. Audi ay! Sa hotel mo chicken ka pa. Aha. Sa motel mo diretso ka na. Aha. Gusto ko ang sa motel. Kay mukurog laki pang atong abil. Solo! Kung ako ang papilihon sa kasagingan o kamaisan. Kalmalang. Gusto ko sa kasagingan. Kay mo kanaas inig. Koan. Hey. Sa kamaisan, pangatlan ka. Imong samput mang libagha pa. Gusto ko sa kasagingan. Kay mo ka na asinikuan koan. Ako'y pobreng alindahaw. Imo pre, imo! Bada! Sa hulong, yohoy, gianudanod. Kata pre, kata! Patay ta! Tao, kapanibaan. Ahay, tanaman! Mga kabulakan, mga inaataya mo dago. Nga rin suko mo ka? Oo, alam mo, daka kayo mga tao da? Nga. Gitudlo ko na, ikaw, gitudlo ko na yung musulo ko. Nga, kawatan naman si Gulyat. Kawatan ko na. Nga, awat ka, ikaw musulo. Nga. Nga, tudlo sa siya, nga, musulo na sad ko. Kawatan sa dega born. Gusto kayo musulo? Ang nga, nasampion ko sa Macho Hours sa una. Mo ba? Oh, champion ko nya. Champion si Gulyat. Ah, tinuod ano, na champion siya dito sa Mandawi, dili sa Pampanghambog. Ni ato miaging piyesta sa Mandawi, nag-battle of champion dito. Ni apil siya, kaluoy sa Dios, siya may nakadaog, siya may na champion. Na champion. Thank you, thank you. Pito silang kontestant, gipatay niya ang unom. Pila? Uno pre. Dito pa kay kapito ta ka. Tinaro na ko dito. Pero dili sa Pampanghambog, noy. Gipadaan ni siya dito sa Amerika. Amerika? Oh, giapil na sa lida, American Idol. American Idol. Oh, duha ra ta silang kontestant, sikat ra gyud taon. Sikat. Oh, ang iya ra bang kontra noy, amang paita. Dito pa ka bungi ta ka. Pildi lang amang paita nyo, bre. Kanta na, pildi ka mang. O ka wala mo da. Mahila masuya mo sila kay ako kay sultian ti ka pre kay tugot sa ato. Dugay na tanga drama-drama sa ato. Tinod na. Kamo sulti mo di mo kay ba mo sulti tinod ka Bisaya. Ha? Kamo duha. Mao, te na ta sa radio. Bisaya gyud mi, mo Bisaya. Gira, kay panilitan kay. Oh. Usa mo kuno na ako membro mo kumay gas Ludabi. Ludabi. Usa may meaning anang Ludabi. Okay pre. Pre. Okay, sa di pa na ko tubagon ang imong pangutana. Kun unsay meaning sa Ludabi? Oh. Ato nang ihatag si Inday April Chris Tihamo. Sa ako. Hindi ako makakalimutan. sa lahat ng oras, walang pagkupas. Kahit man nakatayo, kahit pa nakaupo, mapanaginipan ang ating sumpaan. Binuhat din ni Sir Robert Cabilida. Robert M. Cabilida, kanang RMC. Makita ni mo salida sa mga Salidas TV, kanang RMC. RMC, no? O, RMC. Robert M. Cabilida. Kaila ko na. O, mga binuhat niya akong. Na, nakita mo ko, may kaya ganina, nasuri-suroy ko dito. Uh-huh. Nga, diha mo ito, babae nga, midool na ako, sangin lang ko, freaking lang ko, hoy, ariragod ko, nga, no, nang isa, ikaw itong kakawat sa kumbing ka, no? Ha? Kuya God. Pagtarong din ha. Gutom ro kay ko kilaon. Kilaon taro ka. Oh. Sa ikaw lagi to gisod yung simong bulsa. Anya. O bisag imo pagkuuton na kung bulsa na. Uy, bingka rin siya. Wa ka. O. Wa lagi bisag imo pagkuuton. Di ako ipagkuuton. Sabi ko no, kuuton na to. Gipakuuton ko pre. Anya. Sus, ang gisulom na ko ganina ang karsuni spray. Buslot mo din nagbulsa. Mga buslot. Pagkuuton di ako gipakuuton na. Ikaw sa'yo nakuha. Bingka siya ha. Budbud man din. Wa! Matong lalahos ko sunahan pre. Pag abot ako sunahan, di na yung maligyag barbecue. Barbecue. Oh, barbecue nya tambok nga babae ro bataon. Murag skinsa. Oh, basta murag lisa, murag lisa. Tambok kun nga babae. Oh. Ako gidoli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan ko pre kini. Hoy. Ay pagidaan na ha. Do na ko ingan ha. Nganong tanganlan mo ko nimo tambok. Do na ko ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusap ko. Hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Nakita mi si Robert. Mo nang gihatag ni ang kanta kining kanta nga murag ako pre mahilig sa ko aning mga mananapa kining mga itoy kini ganahan kay ko ani. Oh, di ba? Kining mga buaya. Di ba hilig ko kag mananap? Ano mga bitin. Ganahan kay ko ana pre kining mga bitin. Kaliwat ani mo. Oh, kaliwat na ako. Kaliwat ang mga buaya, mga bitin. Eh, akong awit pre. Mao na kining itoy nga gibuhat ni Sir Robert Capilina. Kapre! Okay! Ito'y para ka ninyong tanan! May ito'y kong porting nindota, pinalangga sa akong asawa. Adlaw kami ihapyuro niya, ugay-ugayon o kitikon pa. Usahay sa mag-away sila, kay masakitan kining ito'ya. Tuok-tuok kon manggod niya, mabanghagan ang akong asawa. Itoy, itoy, ayaw gyud pagbinugoy. Itoy, itoy, kitaray maghugoy-hugoy. Itoy, itoy, ayaw gyud paglungoy-lungoy. Problema kay mi abroad ang akong asawa. Wanagyoy mo alimania, iyang ulo nagluay-luay da. Ang tambag sa among silingan, ayaw pa sag di idagan-dagan. Pauli dayon sa inyo ha, sa kwarto palugpitis sa sira. Yud pagbinugoy. Itoy, itoy, kitaray maghugoy-hugoy. Itoy, itoy, ayaw yud paglungoy-lungoy. Itoy, itoy, pirmi ka lang itoy. Unsay akong buhaton sa itoy kong bungutan. Pre, mao tong kanta nga gibuhat ni Sir Robert Capilina, pre. Aligre kay pre, nalingaw kay to. Ngingigan ng itoy, pre, sa. Nga to siyang pibaw sa tanan, pre. Nga doon na sa mga umaabot sa kanta sinuitiban nga binuhat gapong si Robert. Ah, di ay. Oh, katong istorya nga binuang, murag istorya ang katawan. Murag ginana ba? Mga ato like na paboton, mga igalamig. Ah. So, ato na paboton. Tiban ako na. Oh. Okay. Nga, kiling sunod itong awit, pre. Ah, nabuhat ni si Robert tungod kay diha magigayon nga murag damista siya usa ka barangay. Unya nakita niya dito nadungog niya nga nag-aaway man ti ayon kay naipista ro nato. Ano unsa man ka? Nga di man ka mukaon ana ato mga sudan nga mga lami magina. Ginutuan kay ginasal balibad ka. Inasal ni balibad. Unya sa, unsa mi gusto nimo day ha? Magluto tag inasal sa adi ko ana. Lagod kay siya. Uyaw, so unsa mi gusto nimo ha? Nga magluto tag itlog. Ah, dul-dul na ta ana. Ingon siya, oh, sabi gusto ni mo, adobong manok siya, na, nilayo na noon. Yamat ko. O niyo siya, o sa may gusto ni mo, kanang mag-utan ta? Ingon ni mo ba siya, day, imo pag yung girong spilling, oy. Wah! Mauhi nga, claro. Nag-gibuhat ni si Robert, pre. Samtang naglakaw siya, inyang gibuhat ng kantaha nga, nag-title or nag-uluhan o utan. Utan. Oh, mauhi nga. Katahon na nanong mo may gala, kining gibuhat ni Sir Robert nga para ni sta na mga magfiesta ka na magfiesta ta. Kan medyo sige tag kaog baboy ko yom nang mahibla ta na pre di ba? Ako mamatay man kung kay baboy ko. Oh ikaw hinuon kay imo ang gusto ka na mamatay sa kung itambo. Lain ra ba ni mga tambo kay mamon. Mamon lagi mo ingas tambo mo ni di fridge ni mo. Ato na Tagalog ato sa Manila kay dugay mo ko dito. Ah matagal ka sa Manila pare? Matagal ko doon eh. Aba, mga ilang taon ka doon, pare? Mga taon-taon eh. Mga ilang taon lagi? Mga dugay-dugay lagi. Mga ilang taon lagi ka rin? Mga 500 ko doon. 500 ka to eh? 500! Oo, sa mga 500 ka to. 500! 500 akong ipuyan dito. Ah, diba? Huwag ka to. Oo, diba? Pre, hibo ko ng mga Tagalog, pre. Ah. Nga naman na ilang mga sultihan. Nga katapusan na doon ang UA, diba? Di ka ng Tagalog ulit. Magsulti ka na yan. Ikaw eh, doon na ganyan eh. Mau lagi. Ah, pareha ganina. Ha? Nangaon ta, nanuro ita si Robert. Pag umano itong pangaon, tingnan kang si Robert. Pareng Gili, saan ka ba galing ka? Eh, bumili ako ng sigarilyo eh. Ang Tagalog ba na doon na mga ganyan eh? Mula, ibon nga muna, ibon nga na ako ni mo. Niya, pagpangina, ganina, pagpangaon na to, nag-una-una ka, o niya, naiwit Mr. Robert siya, paring Gulyat, paring Tiban, paring Robert, halina kayo, kain na tae. Ulat! Anaw na. Ingo, halina kayo, kakain na ta. Ganiha, ganiha ko. Gubitaw ka? Usam mo na siya. Bunga. Ay, kanang nga to, Tagalog Gulyat, kanang mga unga to, ilisan na nag-ay. Eh, na, ka na mga, nga to, Tagalog, ilisag yun na siya. Ah, di ba? Ang kanang oo sa ato abinisaya, ilisag ay, matagalog na na? Oo. Oh. May kong pagkaon? Umay mo na ng pagkain. Bugo pa ta. Ano din na, pre? Oo. Oh. Ano na din na, kanang buhaton. Buhatin! Buhatin, di na? Bugo. Di ba? Kanang kanon. Kanin! Ngipon. Ngipit! Kanang buutan. Buutin? Oo, basta Tagalog eh. So, ano din na, pre? Oh. Kanang sagingan. Sagingin. Suutun. Suutin. Kuutun. Kuutin. Kumutun. Kumutin. Magutan. Ikaw lekaon. Binuang. Mauni, pre. Ito rin gibuhat ang awit nga utan. Utan. Para ni satanan nga mamistahay. Ayaw mo palabi pero may kaon na ng baboy. Kinalan, okay. Mag-utan sa tapanagsa, ha? Eh, utan. Nagyot niya subakig baboy. No, kanyang mga asawa, paboritong yun nilang mga utan, pre. Ha? Mga utan gina ilaw. Ito sa gadoloo na lang. Gadoloo na lang. Okay, niyang awit na utan. Binuhat ni Gigiapo ni RMC Robert M. Kabilina. Narga! Utan! Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Narga, pre! Okay. Sugilan ko kamo, tanan kong amigo. Dunay magtiayon nga labing kaayo. Sudan sustansyado, ilang paborito. Ang asawa utan ang iyang gusto. Matod sa babae, gusto niya tubo. Ingon ang lalaki, unsang klasis tubo. Daw naghiko-hiko, kay maulaw ko no. Gusto niya tubo o saibo ko. Bisan asa karon o tanang sudanon, mga magtiayon, sila malipayon. Ibabaw sa lantay, sila makagwaay, pagkaon sa utan ang kalipay. Uyab nga babay, nakiglali siya, kay pugsog pahawid sa dakong paliya. Mihong-hong ang laki, kini maoy lami, tampok taas medyo kahi-kahi. Suko ang babay, ni ato gihong-hong. Gusto sa babay, ang utan nga talong. Kay pwedeng iloba, pwede sang paakon. Itlogan dayon, unyak tinibokon. Bisan asa karon, utan ang sudanon. Mga magtiayon, sila malipayon. Ipabaw sa lantay, sila maghagwaay. Pagkaon sa utan ang kalipay. Bisag asa karon utan ang sudanon, mga magtiayon, sila malipayon. Ibabaw sa lantay, sila maghagwaay. Pagkaon sa utan ang kalipay. Wow! Okay! Itong utan nga gikumbos ni Sir Robert, ha? Na mapalit sa turin nyo sa bisag asa turin nyo mapalit ng mga department store. Niaya mong awit nga gibuhat ni Gili Dilmar, gitabangan ni Nabog. Nakita mo na ito ni Bayan, nagatubang dito sa probinsya. Probinsya ni ito nakita. Dito ta sa bataan. Niya medyo bigot sa kitong bataan nga ito nakita dito, pre. Unya edad pa sa nato atong higayon na mga bata-bata pa. Ha? Sa pagbuhat ato ni Gantaha, murag bata-bata pa dito. Murag ikaw, mga 14 pa edad ni mo. Ako, mga 8. Utso siguro. Adige ako gudidat ako no. Gihonong na nako akong adlaw sa pagkatao. Ade ba? Akong sige ako na lang kinatao. Sa imong pun- okay. Ang imong pundo, imong edad pundo nigi 14. Wana. 14 na giga, 14 guwa nga. Ano ka, pre? Okay. Mga igala, naamong awit, ah. Sige, tagpagigaman niya. Saan nga itong... atong vocal cord nga mugilok magyud pre. Okay, mugbukal magyud dugo na kan. Sige, larga. Nemo awit. Para ni sa mga dalaga nga mga guwapa bisag di guwapa para ninyo tanan. Kagwapa gyud ni muday, natimba ka sa tabay, daw makalumay. Naarabay lawas mong makadani kaayo, saka anindot mo. Ang aping mong manggahon, ang dughan mo nagugto, daw sa malimbaot ko. Ang pino mong akutis, wala gyoy makiglalis sa iyang kahamis. Ingon rabas si tatay, ikaw gayud ang angay nga iparis ko. Kung imo kong asugton, ikaw magmalipayon kay yutaan ko. Maghanimun tas bagyo, mupalit ko og auto, ihatag ko nimo. Panggaon ka kanako, hatagan sa kalipay, sa gugmang tiunay. Uy inday, ayaw gyud inday, patuntos sa mga ulitaong pagwapo, apan wala gyud kang ho. Nagluspad, nagsigan, nagyagpis kay adis adis. Maunga mga inday, patuo gyud sa tambag ni nanay og tatay. Pili agyog maayo ang mga ulitaong naninguha nimo. Kay kun ka magpatuyang, ikaw unya buhayang og unya masamdan. Muburot imong tiyan, maternity padulngan, uyab mo mudagan. Uy inday, ayaw gyud inday, patuntos sa mga ulitao. Pagwapo apan wala gyud kang ho. Nagluspad, nagsiga, nagyagpis kay adis adis. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uy inday, ayaw gyud inday, patuntos sa mga ulitaong pagwapo apan wala gyud kang ho. Nagluspad, nagsiga, nagyagpis kay adis adis. Maunga mga inday, patuog yun sa tambag ni nanay og tatay. Pili agyog maayo ang mga ulitaong naninguha nimo. Kay kun ka magpatuyang, ikaw unya muhayang og unya masamdan. Muburot imong tiyan, maternity padulngan, uyab mo nga mudagan, diha ka mabuang. Kumudon, kalami mo yung paakon, kalami yun ni mong gitik, gitikon. Ay kalami yun ni mo inday, nyakula mo sun. Ang imong kagwapa inday, ang naong dili mo bagay. Kay maldita kakaayo, lantaon mo rag iperno. Pirmi ka lang manginsulto, daw dili maduol og tao. Tungod sa imong pagtuo, nga taas ra kakaayo. Kalami mo yung kumuton, kalami mo yung paakon, kalami yun imong gitik, gitikon. Ay kalamig yun ni mo inday nga kula muson. Apanti man ibaya ayo dutlan manggani ang bato sa gagmay tulo sa ulan kana pa bang imong dughan. Kalamig yung kumuton, kalamig yung paakon, kalamig yun ni mong gitik-gitikon. Ay kalamig yun ni mo inday nga kula muson. Kalamig yung kumuton, kalamig yung paakon, kalamig yun ni mong gitik-gitikon. Ay kalamig yun ni mo inday nga kula muson. Kalamig mo inday muson. Okay. Okay. Nabitin ko gamay. Nabag-o mo guna. Nabitin bang ka? Oh, ah, si Kanboy sumasag ko. Okay lang, pre. Huwag okay. Problema. Bahala ang nabitin ka. Indukeng awit, ha? Ibumit ako rin mo. Huwag ka mo paluab na yun. Kung lagi, kinalam ko kung one shot. Agwar sa ate pa. Nah, sige lang, pre. Okay na, pre. Murag. Ah, total, og sa ka, sa recording na to, nakasood mong giyapon na. Inanag, ina, basta siyo. Ah, live, siyo live. Siyo bis, huwag balihan ni mo bis siyo. No, tinood. Okay. Sige, pre. Okay. Sa dili pa ta, oh. Mupadayon, pre. Karoon kayo, human na mag-relax siguro si Nuitiban. Ah, naka-relax na daw. Wato siya mo relax, hindi pahuway lang. Ah, hindi pahuway. In English, good practice, in English. Istorya mo sila kadiyot si Sir Robert sa backstage, pre. Mga ni Anas Nuitiban, atol na ipailan niyo, balik, pre. Eh, pailan, pailan. Ah, sige, mahigala. Ani yan, nasan si Nuitiban? Ibalik na to ninyo. Pak, pak! Ah, board. Ah, sorry lang kayo kay gidua mo gugug football. Ah, oh. Football kaday. Amo nang na injury akong tuhod. Oh. Pero ang tinod, arthritis ko nigo. Ngigab ng football ni. Di ba mo duwam sa katong softball sa una? Softball? Softball. Softball katong exhibition ni mo nga ang battery it sa ang bula mo ihapak. Ha. Ngigab. Exhibition sa niya. Anya pa diyon ang tatuon sa mo to? Ang tubago na ko pre ang meaning sa Ludabi. Ludabi. Ludabi. Sa to yung meaning ano eh? Ludabi? Murag sa akong naibawan, kung ano to? Lumba Duplins Lubi. Adi, kuan ano il? Lubong da please lubi. Aw lubing, lubong. Naunsa nimo? Ludabi ba, ludabi. Unsa na mini ana? Ludabi. Luba sa dagang nga Binisaya. Ay, luba sa dagang nga Binisaya. Katubag. Amang igala kami gudugay-dugay na gumis radio. Nya sining di sa television, television bagams. Television. Ah, television. Ah. Nya kita ko mugredo may mga English. Ang mga Binisaya ba pre? Ang mga sulti nga katong in English, gibuhatan na nagbinisaya kay eksakto. Sa ato ba, tanan rong binisaya, aw tanan in English, doon na binisaya. Oo, oh, kanang binisaya sa sakto. Oo, mau ba? Iba na na ba na, pre? Ah, para ba yun niya, kini, kay atong ibarugan, sa may nga na ni. Kini. Itablado? Stage. Binisaya ba? Stage. In English. Itablado. Itablado ka kinatsila. Ang binisaya ini, bantawan. Bantawan? Unsa ba? Bugo ninyo eh. Baka ba na? Sa manang ana ba? Sa manang ana? Kurus, kurus. Kinatsila lagi na naunsa. Binisaya ba? Ano man? Balabag. Balabag. Balabag, kurus. Kurus ka na, oy, naunsa. Balabag, binisaya na. Sama ka na maglubong ang matiguang niya. Mahiwi na kurus. Di mo ka namin ng matiguang. Oy, ang kurus na balabag. Ano ba? Binisaya. Kurus na. Dili, binisaya na, balabag. Para ba ng lunganan? O sabi, binisaya na lunganan? Oo. Lunganan? Oo. Kuan, may kariyo? Oo, kinatsila lagi na. Diba? Samang. Samang. Noon sa mga taon. Ana din, ano? Ang tanay binisaya. Oh. Kanang mata, pre. Ano sa may binisaya na? Mata nga. Binisaya naman na. Kinatsila na. Oh. Naay laing binisaya sa mata. Ula! Nako na binisaya sa mata lain. Ano na, bitaw, noy, diba? Ano sa mga noon? Ay, tutuki ang mata, noy. Oo. Nay, muta. Nako kayo. Kini kabuhal, gini yan. Ah, binisaya ba? Bisa to ba, sweet, gini kayo, pre. Bisa ko sa akong kas Ludabi. Ah, Ludabi. Be, ano sa may binisaya na makinilya. O, kana. Makinilya ka ng... Typewriter. O, binisaya na, pretty ban, sulatik. Sulatik? Siya, sulatik. Inig sulat mo, tagiktik. Ano ba? Hugo, mga tawa na. O. Kanang, kanang pusil. Butyok. Siya, butyok. Inig buto mo, tuyok. Ah, di ba? O, muna, binisaya. Ano, ano, butyok. Ay, ninyo. Kanang ice, kasi binisaya ng ice. Ice? O. Kuan? Kuan? Ngilo. Yelo, yelo. Yelo, color mo na. Saan nila? Ice, batunaw. Siya matunaw. Bato nga matunaw. Bugo. Sabi na gas carbon. Ya kanang. Mang sama. Kanang bra. Ba. Awa na buhat yung bra, pre. Nanay, binisya na, pre. Hula, pre. O sabi, binisya na ang bra. Ha? O sabi, binisya na ang bra. Mara, itawag o pantaptoy. O sabi, pantaptoy. Oh. Panapton tap-taps tutoy. Wala na, wala na. Pantaptoy, panapton tap-taps tutoy. Oh, wala. Sa to ba doon sa binisya ng brief? Na! Ang sabi? Ang binisya na pansalog. O sabi, pansalog. Panapton sapuang sa itlog. Maura, pre. Wala! Kaya panti. Ah, kuan pantapmos. Uso pantapmos. Panapton taptaps ginamos. Mouse. Binuang gina inyo pre. Magtinaro ta kamo ra bay magbinuang. Oo. Mao na diha. Anay, na adi kay suwat gihatag ni manoy. Pre, na butong suwat ni mo pre. Atong ihatag ni tiban. Kalimutan nay bugay babae ganina noy paghilas nato, nay babae nga ni ay. Ako mo itong kipilo ganun ha, God. Okay. Samtang nagkanta-kanta si Inday April Krishna to, ah. Na isuwat nga gihatag sa babae, ihatag ko nuna nimo. Suwat. Ako ang nagkwarta o, linibo na eh. Na, pobre kayo. Bintaha, gini makonsihal na tanong. Ano raw? Para imo ko nuna ni Board. Ha? Ay, kuhan mo ni Guliat. Saan mo na, Noy? Gikan ni tatay. Gikan tatay ni mo? Oo. Oh? Karaan ng tatay ni mo, magsuwat lang di gaya po tatay ni mo. No, kay kanangkos tatay, barkadam kay nanako. Hmm. Ya, tatay ni mo yung barkada? Oo. Oh. Di na siya kita kung sa kaoras na ko, mingaw din na siya. Ha? Oo. Oh. Di ba, Noy? Oo. Oh. Yung good. Na, tumasaw na. Masa ko na. Oo. Oh. Minahal. Oo. Nanggang ina. Namingal ang minahal. Kalma. Namingawan. Ah! Iga, pinangga kaya na. Hinandom. Ah! Iga, bisa ko ulo kaya ka, Noy. Handom ulo kaya po ka. O giatay kong anak. Ano maliwat tatay ni mo buday? Oo, pinangga kay doy. Ato tiwasog basa. Tiwasa doy. Iyawan na ba ko kaya naghatag na ba na murag kay Lakon ba? Kay Lakon. Oo, tiwasa ko no, tiwasa. Ato tiwasog. Tiwasa ko no eh. Anak, gisuwat ko kinig Lunes na human pagka Martes. Gipada ako pagka Merkules, aron madawat mo pagka Huwebes. Basli pagka Biyernes, aron mabasa mo pagka Sabado. Imong amahan, Domingo. Ah! Wag week mo. Taas ang pasahe, Domingo naman nila. Sa daan suwatan na yan. Ubi ganun. Ato, Diyos. Tiwasa na, tiwasa. Tiwasa. Uy. Pre. Tiwasa na itong basa. Anak. Anak. Noy? Pre. Nga no, Noy? Sa pagsuwat ko niining maong suwat. Noy? Si tatay Guliat. Nga no, tatay? Pre, si tatay? Nga no, Noy? Nausos tatay ni mo? Ato, tiwasa basa. Anak, sa pagsuhat ko nining maong suhat. Pre. Si tatay ko liyan. Tiban, nga nung na istatay ni mo, Noy. Nausa na istatay ni mo, Noy, ha? Magitumba na ko tira. Tiwasa na, kuyawa naman nung dana. At o tiwasog basa. Tiwasa, lagay! Huwat ko mugod. Okay. Anak, sa pagsuhat ko nining maong suhat. Noy, Tiban. Noy. Ano diba si tatay ni mo? Ngano? Si tatay ni mo, Noy! Ngano? Si tatay ni mo! Ngano lagi? Tiwasag basa. Natay yan eh, Glory. Tiwasag basa. Kuyawan ako! Tiwasag na, tiwasag. Tatay, anak, sa pagsuot ko nining maong suot, na po nakaadlaw sukad sa akong pagkamatay. Ang pastilan. Batay ng tatay. Sige na, pre. Tiguan naman sa tatay. Ay, pre. Taktak ng baga. Ano yung tiba? Tiwas sa pre, kuya Wanda. Batay naman na yung tatay. Ay, lagi. Pre, sakit kayo na. Nausa mo ka, eh. Madama ko si Musion ko, kuya Wanda. Batay naman yung tatay. Kalma lang, eh. Kalma lang. Tiwas sa pre. Tiwaso ng tugasa. Anak, tungod sa atong kapobre o kakabos, ako nalay nangunay pagkamang paingos minteryo. Sus, man! Astila si tatay! Sige na, pre, sige na, pre. Ikaw ang napit. Ay, lagi. Anong apil sa kahila ka? Anong apil ka? Ang silingan, mami. Ay, alam na, pre, kayo. Silingan ba mo? Lagi. Tuwas sa tugbas. Tuwas sa pre. Unya, anak. Samtang nagkamang ko paingos minteryo. Ha? Nagkamang? Oo. Nikamang lang imong tatay, ngay? Nikamang. Siya ruwag yun, hiyaton? Huwag yun. Di na may lungag nga kinautan ng daan. Oh. Midaib na lang ko. Swerte, swerte ka. Ang tatay. Ang sila si tatay, pre. Luoy ang tatay ni Monoy. anak, tay. Tubag mo ka, tubag mo ka, suwat mo na. Kay kada tawag ni tatay na ko, tubag mo ka, pre. Ya, suwat mo na! Mo, lagi, ito, mas tatay sa amo. Mo, naman ito, patayin mo din si tatay. Patay naman. Tuwason, tubasa. Anak, pre. Tay. Nubag mo na. Ay, mo, tubag eh. Silingar ba mo? Silingar, tano. Silingar mo. Sige. Anak, tay. Sige, tubag lang mo. Maoray bugtong kong kabilin. Uy, wow, kabilin. Ay, galiat, ako mo niya gitagaan, anak. Uy, ikaw ito, awa na, yahay kita, ako mo niya gitagaan, yahay ni kabilin. May nalang nanoy, nahi kabilin. May nalang kanilat lang kabilin. Ha, kanilat, kiti mo sulit iba, pre. Mayroong namatay sa tatay. Tay, mayroong kang namatay. Mayroong, uy, nako ni kabilin. Oh, ato di osog basa. Iti mo sulit, iti mo sulit. Ayay, ati ba na, namatay mo tatay. Ay, usapin. Anak, tay! Maray bugtong kong kabiling ka. Ayay! Tagayin niya, miyana niya. Tagayin niya. Iman, guwapo. Malungi ka na muna, tagayin niya. Kay bawag ko, dako, kayo na kabiling na. Maray bugtong kong kabiling kanimo. Katong akong brief nga napunos ni Kutin. Ay, imo na to, pre. Imo na to. Imuhan na to. Suluhan na ninyo. Huwag mo kay brief. Si Smokey, ito tatay niyo. Smokey. Hindi. Para yun ay. Dinhi na lang kukutob, anak. Aha. Ang nagmahal kanimo hangtod sa imong kamatayon. Uy, ipaiwit ang imo no. Alam to sa tatay ni mo muno na to. Iskolastiko panuhot. Aha. Uh-huh. Biodo di palautot. Napay-piis do'yo? Eh, piis, babasa, piis. Sa'yo meaning anang piis? Gili piis. Basta lagi meaning anang piis? Piis, kwan, gili pisot. Ano, binuang rin. P.S. ang pakapin sa suwat. Tiban, pakapin suwat. Tingnan si Gili nga ipaawit ang among team song. Ay, sa dihang mag-inom-inom eh. Oh, doon lang ba yung team song? May team song eh. Oh, may team song. Ikaw ginitig. Prodakahan man to. Di ba? Atong paminawan, pre. Asama na team song nga ka? Kataho na to, pre. Asa, na-course na na, si man eh, pre. Ki-um-si na eh. Si. Ana, si. Kala mo na, pre. Salamat kayo, ay. Noy. Namatay naman yung ka. Sige salamat lang, pa. Huwag mo ginantaw. Matay mo kina. Oh, sige. Nga, timisyong na to. Diugan ako. Thank you, kina. Larga. Si, no? Si. Para ako, kina. Oh, para thank nimo. You, kayo, larga. Noy. Thank you. Larga. Kanihot lang mahigala. Kay katahon sa rin ang mga taon. Mawag yun, pre. Mawag yun. Kwa na, mo timing, oh. Kung sigili mamatay, oy, ilubong lang sa baybay, tabo nilang uglang kay ipagimaw iyang lagay. Kini tatay ni muno bisag namatay ko diyan din lagi apon. Tay din mao ay kung gibasa oy. Dasloyo. Aga mamdan bukara. Are. Kini ikaw taruag basa pre kuyawan bi ako nagbabay lagi na tagana. Ay, pre. Pre. Papuliom di ko sa amo, pre. Ano man? Nay. Hubkas derong nanay. Ah. Hubkas nanay ni mo? Oo. Oh. Ano, namatay des nanay ni mo? Oh, na de hubkas nga buhi. Oo, oh, de. No. Nay, papuliom ko. Sige. Oo. Oh. Be. Hubkas lagi de nanay, pre. Hubkas ron? Oo, oh, hubkas ron niya. Te pa, pre. Oh. Kanang unsa man de namatyang nanay ni mo? Ang namatyang nanay, pre? Oh, simple naman kayo ito, pre. Wisturay ko na, Miss Gulyat. Oh, nalaba lang ito sa sapa. Nga, pag umanag laba, lukdo sa nanay sa planggana. Oh, lukdo. Paglabang ni nanay sa daan, naligsan man na sa nanay sa truck. Naligsan, oy? Oh, nga, namatay sa nanay mo ito. Oh, okay. Buhok na may naligsan. Moto na tumbas nanay, wala ka barog. Natumba. Oh, ako din gialsa. Kaya dadun ako sa ospital. Nga, noy. Moto tawad ikong taxi. Taxi? Taxi. Oh, taxi. Taxi. Abot yung taxi. Pag-abot sa taxi, itsapta na ako sa nanay so, nakuloko ko. Murang bula. Ganali, magugo. Bandang ako. Moto yung matihan niyo, pag-itsa. Wapo. Pagsira na ako sa pultahan, nalupitan mo ko ng liog ni nanay. Pidya di. Wa na, dito. Namatay sa nanay mo na. Wa, kinatagak mo yung liog. Na, di ba? Oo. Oh. Motot, ako rin gidas nanay sa ospital. Gida, pag-inig, nabot mo yung ospital di ay? Oh. Kaya sa kaya mag-taxi. Pag-abot sa ospital, tawagin ko waiter. Si waiter. Waiter. Wheelchair. Wheelchair. Wheelchair. Naratol naman ko ko. Nga. Umutong, gidanes na, gikargas na sa wheelchair. Gidoot ako. Dito man sa taas kayo sa ospital. O nga. Pagdoot ako, naslide pa ko. Sapanis lang ka, oh. Nidagan ang wheelchair, wala ka doot. Oh, matunyabot ang wheelchair dito sa may hagdanan. Nahagbong ang wheelchair. Nasirkus-sirkus, nanay. Patay na gusto nanay mo, pre. Oo, nakita yung matiyan, eh. Wa kay usar man kang ang yan hagbungan, pre. Pre, ka na namatay, ka na nanay mo, klaruhar ko na. Gidapa sa operating room. Oo, nyo, nyo. Gupirahan. Gupirahan? Oo. Karon, pag-upira ron, naibuong ko, pre, nga. Ang tiil mo yung napiyak ang tiyan, may kipirahan. Di ba, Noy? Oo. Grounded, grounded. Oo. Oh. Pag gumaro na kupira, nabilin magunang lima kabukunting sa tiyan ni nanay. Nabilin, Noy? Oo. Oh. Susmono kayo ito yung namatiyan. Wag. Kaya iya manggisik mo ang kunting. Matugidas na na isang kwarto. Ah, may hata na lang, bitaha na lang. Oh, happy to. Naabot yung kwarto, pre. Oh, murag happy to. Murag buhi-buhi gini yung nanay. Oh, murag happy to ko kasumbago ni mo, pre. Isuriahan tapos na hitabo. Lagi ko yung. Nyo, nyo, nyo, nyo. Idas na na isang kwarto. Higdas na na. Karon ang nars ka nagtaot sa butilya sa Dextrose. Danghag man kayo. Pagtaot sa butilya, tagak man ang butilya. Pak! Igong agtang ni nanay. Maang ito yung mati ang nanay ni mo, Noy. Wag, kinakalihay mas nanay. Unsa may naman dyan nanay niyo? Nagot kayo niyo. Wa kayo nawa, pre. Nga naman? Nakuking kumumiot sila. Ikaw, pre, wadyo kitarong, pre. Pre, bibiyan din yung swat niya at ipuso na niya. Kaya may nani. Ano ba na niyong tatag nanay niyo? Maulagi. Okay. Mm. Hey, pre. Nga. Kuha na ni sista, pre. Ah. Okay, nai. O niya, Gulyat, si Tiba na may mukanta ron, saman. Manay ko, sata, pre. Ay. Kung ano ba yung beer naman eh, no? Beer! Basta kung ang pulos, padoon na na December. Beer! O, sige. Kaning pag-sugo na ito, good. Beer naman, good eh. Beer na. Magkala, okay. Kay beer naman, kantahan na ito mga awit. Kantahan na ito silang mga awit sa Pasko. Dito manulis, prim. Nay ko na ito. Nay ko na ito. Dito manulis. Okay. Di man ito gusto mo, piso. Pasiros, Jim, dungog na magkuhan na. Okay. O, samang kantahan na ito sa Panaygon, pre. Panaygon. Ito, Daygon's karaan, pre. Akara anjod, kana kinara anjod. Satu pa. Kira. Woo! May Pasko. May Pasko. Gikan sa kabukiran, nahilugsong ni kabatagan. Aron kamu padunggon, ning daygon sa karaan. Kami ang mamasko, manulin daw kaninyo, hamiling ginikanan. O mga kabataan, hamong hangyog kaninyo, kung kami ang mamasko, hatag lang isang singko, kay kami ay wabikang ho, Mrs. Mystering Town, kung kami ang paminaw, Pasko karong panahon na, ang dagway ay umukota, kinsaman ang magbinatian. Kita mga lalay, kung muhatag man ayaw dugaya, kay tingaling serhan, kami sa restaurant. La la la la la, la la la la la. Husto na ang alas 12. Sa kang Hesus nga pagkatao, gingan lang kinig ato Ginoo, Emmanuel Salvador del Mundo. Si Gaspar hari sa Francia, si Baltasar hari sa Java, si Melchor ang buti sa kulya pigala. Uy, gitarong pulos binuang ini. Ito tagaan na nagsas. Pasko niya binuang nga dyan po na nimo. Tarong o dyan ang panaygon. Ako pre, mukhang tagog awit sa Pasko. Mukhang taga pre. Oh, ako binuhat. Ah. Ako binuhat. Kamu. Kau galingong komposisyon. Ako li. Ako dugay-dugay naman dyan ko pre. Nabawa dyan ko buhat kanto sa Pasko. Gulya, tumon dyan sa komposisyon sa Pasko. Siwa. May gala, nakong awit. Nakay komposisyon? Uy, di sa kumangambo pre. Na sa kugig buhat sad pre nga. Awit sa Pasko. May English pagalito akong ipang buhat. Ah, umgiro. Oh. Na, pre, waka ka. Kibaw, na. Kaming doon yung tibar kakanta. Biato pa, may ikala, doon ako doon. Kumpo si Gulyat, imong awit, Gulyat, awit sa Pasko. Na, oo. Sige. May gala si Gulyat siyang awit sa Pasko composition, pre. Thank you. Ay, padungog lang ni ako ninyo may gala kay bisag wa pa ni ma-record. Ako ni padungog. Kinay. Sige. Di pa, Gulyat, usa may title na imong awit sa Pasko. Title. Okay, may gala si Gulyat di title ba? Title. Ang title ba si mong kanta sa Pasko? Title lagi, title. Ang title lagi, title. Papoy sa dimoy. Ang title ba? Ang title sa akong kanta nga Christmas, puros title mo nang gitarang giganlan ako Christmas title. Title. Ha? Puros title, pre. Sa to pa ang title siyang kanta title. Title. May gala si Gulyat siyang kanta Christmas title, ang title title. Okay. Ang title lagi mo lalo. Tawag sa mga binise in English kina sila Tagalog. Kuan, English lagi mo. English pa ka pugiro. Sige, may gala, English kuno ang title. Sa to pulos title. Pulos title. Si Turbo kay mga bata nang mga dagko. So sa gitong gili sila ako na ba noon. Ano sa may ang timing na timing? Medyo rock, medyo disco, pre. Mo na nindot kay title ang Christmas pero medyo rock, medyo disco. Medyo rock. Medyo disco. Ako na, ako na. Isa ko na siya. Isa ko, mabuang ang tanah ko niya. Karuana, waltz, cha-cha, sweet. Murag, waltz. Murag waltz. Waltz, ana. Waltz, o ka na, mo na. Medyo rock, medyo disco, ang labas, waltz. Uyawag yung fraction ni mo. Sige. Mahigala si Gulyat, siyang awit. Christmas title. Title. Ang title. Title. Medyo rock, medyo disco, waltz ko na. Ang labas, waltz. Sige. Mga title, thank you. Oh, puro si title, mga higala ha. Tadawan ninyo. Paminawa ninyo kumayo, kung di ba ni title. Paminawa. Title ha? Oo. Title. Oo. Silent night. Title, di ba? Silver bells, oh holy night. Diba? Title siya. Jingle bells, oh little town of Bethlehem, hark the herald angels sing. White Christmas. Title yun. Title lagi. And I saw mommy kissing Santa Claus. So as the voice of Title. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Diba? Title yun. Ang mga bata atong kahimutan inikabot sa Pasko angay silang gasahan. Gundo na tay problema nga atong gisagubang awitan ta nila aron kita malipay. Ginting sa sista, hinagubog sa baho, inawitan ning atong grupo, tiban Gulyat gili amigo, kitang tanan magasaulog, sa pagkataw sa tong Ginoo, tagpalay maayong Pasko kaninyo. Ikaw na board. O come all ye faithful, joy to the world. Frosty the snowman, First Noel, you're all I want for Christmas. Christmas alphabet, give a love on Christmas Day. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy Christmas. Mura magag, kato ni atin may birthday ba? Ngan ba ano magtuno ng birthday ang kanta dahi? Lain ang tuno. Kana? Kung ano to? Sa to? Birthday? Happy birthday to you. Lain ito. Happy Maria mo na po. Sipat talaga sa Vigo na ko. Okay. Ilan to? Ha? Gay, kung ano pre? Imbis Pasko, we wish you a happy birthday. Ano? Ilam mo na iki. Tungod mo ko sa birthday kami ko na ko batiap sa kay nangot. Pinukuti si Ando pa. Dag ko lang guya ito. Okay. Gimorder to. Gimorder lagi. Pero si board ato pagkantahon ron. Okay. Pero board tarong kanta board kay daghar ba kay mga tao board. Bitaw solo ko. O solo si solo ni mo. Kinala mo solo yung ka, no? Ganina rata lingaw sa mga tao, pero kapag yung ka solo. May gala si board member Julian Bueno. Gaan. Bueno mga igala, para kaninyong tanan sa mga dalaga din nga nag-edad og 16 ngadto sa 148. This song is certainly and lovingly deducted to me. No, deducted to you. Kuridas. Why deducted that thing mo no ibala? Bala sila lay dai deduct, bahal kita wala. Okay, para kana to tanan pre. Pre. May gala si Bortiban siyang awit si title na. Basta pasahin lang na pre. Pasay lang. Oh, pasay lang. Okay. Pahila ko liyat, pahila ko liyat. May gala! Unang higaw yun, ng mga witch, ritiban. Pagpakan sa nato, tara. Pagpakan. Tara, pagpakan. O saan ikawit, pre, nga kung ikanta sa kong concert dito sa Davao City? Ah, di ay ba na yun? Sa concert ka dito sa Davao? Oh, puno kayong mga tao. Puno kayong gym. Yawa nung... Pagsuko... Kaya nani kadagan? Oh, oh, kaya nani kadagan. Ngapilang... Ay, katong araw ni pre. Oh, grabe, hasa niyo. Katong araw ni. Oh, kaya. Pagsuko na kong kanta, namauli ang tanang mga tao. Oh, muna mauli ba ni? Pero pag katunga-tunga, namalik silang tanan. Ah, namalik din sila. Oh. Yan ang utana din announcer. Nga nung namauli mo, bigkanta naman na Steven. Nga? May tubag ang mga tao, pre. Naghangus. Naghangus. Naghangus, eh? Oo. Namauli mi kay nagkuha mi jacket og sweater tud kay dili na mo maantos sang kabugnaw sa tingog ni Tiban. Ah, grabe ha sa lagi kalaki. Grabe ha. Bakram ta ko nimog a. Pagkanta na ko pre, pagatungas kong awit, dunay tigwang babay mi barug stunga. Barug nay. Kuya wagud. Mi jacket sa ah, mura mag black ka. Ko akong tingog na sa dili. Ko unsam na sa imong nawong? Ha? Ano na ko sa barro? May nalalain mo na yung kay Plaka. Ging nasa sikili siya, ah, ang gaduyog, murong planggana. Ano, nanginit sa ko, nanginit sa ko. Nanginit ta. Okay, pre. Okay, pre. Pasahe, maestro. Dang principal. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Okay, noy. Kata na na eh. Oh. Ay, pre. Pre, mukantas ni Tiban, pre, ha? Larga na eh. Oy, mukantas ni Tiban. Sige, nakatugdong-dong. Sabotahe man. Hindi, bagod. Ikaw, pre, bungol, mangka. Nihata na ko ni mo pasay ni Abli nang ko. Wa mo ka masood. Asa ko masood? Resista. Oh, masood ko na yung mabanay luwag. Oo. O, dili ba? Galapan na mong gali na. Masood ni Tiban niya. Inig Abli na ko ba? Inig bundak. Masood na siya na. O, saan na kapagsood? Nganig Abli na mo, sirahan ni mo kalit. Sa patulog, pagpultahan eh. Mapita din eh. Inig Abli pa na ko ba? Ibundak na sista, butang ikrang. Aron ko makasood. Ano ba niya ito? Ibunang buak niya na yung kasirgan. Ano ba niya? Butang ikrang. Ano ba? Krangan pa gano'n. Oo. Krang. Krang. Oo. Sige, krangan. Sige. Kana. Ikrangan. Oh. Pasahin na. Pre, ikrangan dito. Prang. Prang. Prang. Prang. Ay, binuwan sa iyo. Pre, sarungan na niya, pre. Krang! Napil magalikaw sa mukanta. Asista mo ikrang. Uy, kanahan biya ni mo. Ikaw siya kang napil magalikaw sa mukanta. Ano ikaw may mukrang o saka habal-habal? Mauna. Giusap na rin nga na ng habal-habal rin, no? Giusap na. Lain na gana ng habal-habal? Iilisa na. Usap na rin nga. Motor. Usap yung motor. Motor jack. O sige, sige, sige. Kurog. Ah, kurog, di ay? Kurog, o. Kurog, kurog. Kurog ka na. Naramdai na. Kanahan naramdai na. Hoy! Tay paragot bidaw. Ano mo suko mo na ko? Ngano di man? Ngawa mo ko mo kay bog usay mo katahon. Nah kanahan. Ngano mo sa mo tana? Mo na. Buang ano tani mo tana. Ay usab ni katahon ni mo day. Suko pa mo. Sa ni kawit pre. Usa wita. Debian taasan ni katahon. Mo sa kanta ni galas 5 buntag na humag alas 8 gabi. Hey, pre, ha? Di pre, no, unsan mo rong urasa? Ay, ay, ay. Lain lang. Dito ba man ananoy? Basta taas ka ni katahon. Diba? Sige. Bakit ako kadoon ka na eh. Day James ni si Tiban. Oh. Taga, bago siguro na. Bago anong kita ha? Nagkakailan niya may kopya na eh. Hey, mukas ako. Kitaas ka na kita ha? Kamay lang portion ko. Sige. Okay, portion. Okay. Sige. Mga ikala si Tiban siyang bagong awit. Sa tepa, sa may title na eh. Taas ka na kita ha? Mubok yung title. Sa title? Ang title, O. O? O. Kibaw mo ni school yet. Ano? Kibaw? Hindi lang na tayo na isang pool. Basta O. Basta kibaw na O. Sa may yung timing. Rock. Rock, murag unsa lang? May pagka rock, may pagka la bomba. Kana, guwapo na pre. Sige, sige, sige. Sige, sige. Kay, kopya niya ha. Murag rapping din ano, murag rapping. Murag rapping. Sige no. Kay mga higala, ani ang kinatasang awit sa tibok Pilipinas. Mubuol kay title. Ang title, O. Pasahe, maestro. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. O. Sige, usak tuig, tasigig ko, ano, nito mo man. Kasakuna na ka? O, lagi, bisang usak tuig, tasigig ko, ano, mo, na yung taas kayo na. Ikaw, bre, kasakuna ka? Oh! Lagot ka. Kailan sakuna, bre? Ay, sakuna, bre, bila. Kanta ka niya, kayo, nagkuhat ang mga tao. This is my favorite song. Ah, favorite song, no, pa. Sige. Folk song. Folk song? Eh, wadyo, namugos niyo mo si Folk song. Folk song, karaan ba? Dili, Folk song, Folk song. May magkukis lang, magkukis lang. Pagkagarbusa. Pagkagarbusa. Oh, pagkagarbusa. Pagkagarbusa. Ah, kanyat lang, board, kanay mong awit board. Oh. Kay Poksong, mungin na sa Poksong. Oh. Wow, takipaw, kisay, nagkuhan na karaan, mungin na siya. Oh. Ipain English ko ng kulyat. Kamao ka rin mo in English? Na, in English, ayaw mo, huh? Kinilaw, Amerikan, agikan. Ah, ako no, eh, di sa bang hambog, kini siya, agikan siya din siya, agikan sa Amerika. Oh. Ah, mga nang tudlo-tudloan pag ko niya. Pero siya, kay, naka, mga diction sa mga... Mga diction, na, diction. Grabe ka na siya. Lolo, magkikuhanan na eh, lo. Ikaw may lo. Ha? Lo na siya? Lo. Ano? Lo! Bugado! Bugado! Sabi na yung lo ni mo. Kaloko biya. Bugado! Oh, siya, loko. Ako na ako sa lo sa Peruno. Peruno? Ha? Huh? Ikaw bagulyat. Na ada lo sa Peruno? Ha? Unsa man? Lokdog sa ako. Gili sa una, di ni sa kibom in English. Karong hiling na kayo sa mga English, pre. Ede. Baya tong pa, sampul pa. Pagkutan na ito, kumaya mo yung English. Ah, ito sige. Bayaw siya may English na nang, ang tanang sakayan, anaa sa dagat karun. Kuwari ka nang, the whole boat is on the sea now. Unsa na! Amerika, gikan! Di ba? The whole boat. Ang tanang sakayan, the whole boat is on the sea now, anaa sa dagat karun. Bisplikar pa. Gusto mo na, pre? Amerika, gikan! Ito lagi na. No, yung lalis mo ka. Eh, dito ko sa Amerika. Lain! Kanang kuwan. Oh, tistigos. Ang bayranan ni sa suga ni Iya Brihida. Kuan kanang the charge of Light Brigade. Morsa, the charge of the Light Brigade. Kay giunahan man niya. Giling ka na. The charge of the Light Brigade. Oh, mao ra siya. Oh, giling Amerika gikan. Oh, mao ra. Yeah. Mag-inilis ko, biniseo ni mo. Ay, kilaon na na ako. Sipyat. Ay, pa-inilis din ako. Mag-sipyat yan ang, na. Mag-hiksa mo. Mag-inilis din ang pagkahagbong ni Yu Roman sa Impirno. Oh, the full of Roman Empire. Unsa na! Masipyat na mag-hiko ko. Mulayat ko na yung stage. Maor na rin. Larga, Haibon? Sige. Pesa ko sa kata, sige. At tadi ko mag-inilis. English. Pagkagarbusa. Okay, Haibon. Kulyat, pili ka. Okay, pre. Tang. Harga. Pagkagarbusa. House trick. Che house trick. Ang kanang mga garbusa, no, yung mga strict tam na, di ba? House trick. Stop na, pre. Amerika gikan, lagi na, lagi na. Sa akong asawa. Sana? Of my wife. Oh, sana. Kamu pre. Sa juta ang difference. In little difference. Ha? Little difference. Oh, difference ka na. Uy, no, sa mula alis baga. Pre. Kanang difference, pre. Difference wala, pre. Difference, pili ka naging ka. Sakto lagi na, Amerika. Mudayo pangulatang. She's looking for trouble. Ay, layuan na yung English ni Moy. Maubitaw na, mungulata, mungitam ng trouble. No, sa looking for trouble. Di ba ka na mungulata, mungitam ng trouble, anak? Gusto mo na, pre? O, ikaw kung ka, trouble. Buguwa sa tingin. Bili ka, nagikan. Maubad eh. Labihan, kabubuan. Kuan, very lazy. Oh, lazy, abubuan. Abubuan, jealousy. Jealousy? Oo. Pre, Labuy na. Jealousy, bubuhuan ba? Jealousy, jealousy. Takam na mo. Amerika. Ika ng jealousy, bitanam na. Labihan, kataspukan. Very lazy. Amo na na. Sana. Marining mes. Amerika. Why kalainan? Without difficult. Oh, difficult. Balik balik na rin. Balik balik kanina, difference. Ya karon difficult, balik balik din na. Wa ba mo balik balik? Mo difference ko to kanina, difficult pa ni ha sa limo. Amerika nagikat. Sukat kami. Maminyo. Before we married. Kan na mo ni Ingles. After Amerika nagikat. Kanunang magkadugo. Always menstruation, menstruation. Si menstruation. O kanang magkadugo mga babae, menstruation man na, di ba? Menstruation na, pre. Ang sambil, tuon ni mga anak, klaro anak. Klaro anak, ano sa? Sabi rin, napkin. Kaya ang maldita kong asawa. My very crazy wife. Labihan ang buta na. She's very polite, together again. Pagkagarbusa. Paparap. Sa akong asawa. Paparap. Sa juta'y diferensya. Paparap. Mudayong pangulatan. Paparap. Labihan kabuuan. Labihan katasahan. Huwag kalainan. Paparap. Nahilo sa tulingan. Paragrap, paragrap. Sukad kami maminyo. Achuchuwap, achuchuwap. Ganun nang makadugo. Achuchuwap, achuchuwap. Ang maldita kong asawa. Achuchuwap, achuchuwap. Labihan ng buutana. Achuchuwap, achuchuwap. Hapit mong kaon. Di hapit mong ginhawa. Ang buutan kong asawa ay nagmuskitiro na lang tabla. May tanong doon, tabla. Igo, mas mo, tabla mo doon doon. Sa akin, pagkabugos ni Tiban, pre. Ako na yung gadaan siya, pre. Magtinga roon, takay may ikog. Sige. Naabot na ito ang tabla, oy. Oo, lagi na, oy. Kanya, murag, din nila yung takutob, no, eh. Kaya murag, taas na mo. Gabi na kayo, kuya. Gabi na kayo, nga. Doon na pa yung trabaho, mga tao, kuma. So, pasalamatan lang na ito, pag-usab si Lord, no, eh. Salamat kayo, Lord. Natutunan. Okay. Natutunan. Thank you, Lord. Salamat kayo, Lord. Okay. Salamat, Sir RMC, Sir Robert M. Cabilida. Oh. O ni Sir Gani nga ang ato arong sound system nga gamit karon. Sipa kay gusto mo sound system nga. Sipa arid doon mo sa soundtrack, music. Di ba? Naaranay sa, makita rin nyo sa computer, sa YouTube, or sa kuan. Makita nyo, Sir Gani. Mahoy tagiana. Okay, unya okay. Sa tanan, oi, ngani akaroon din eh. Thank you. Salamat kayo ninyo, tanan. Salamat. Bye-bye. Bye-bye kayo. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.